Σε λένε Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης. Δεν ζω χωρίς εσένα ούτε λεπτό. Αγάπη μου της μοίρας καταπέλτης ήταν γραφτό. Αλλά για να χρησιμοποιήσω και τους στίχους του Ελίτη. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε πληγή να παλύνω που σε πονά. Η πόλη του Κωνσταντίνου Καβάφη. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Κάβρε φαρά μου να κλείνω. Να με φυλάς και να σβήνω. Για να γυρίσει ο ήλιος. Θέλω κοντά σου να μείνω. Πάντοτινά. Για να γυρίσει ο ήλιος. Η πόλης θα σε ακολουθεί. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σε όλη τη γη τη χάλασες. Τα βάφεις. Τα βάφεις χρόνια τώρα και το έχουμε δει. Αλλά το. Τα χάλασες με Τσίπρα και Κυριάκο μέσα. Μα έβαλα όλη την ποίηση. Αυτό είναι όλη η ποίηση. Ναι, αυτά είναι μόνο. Παγκόσμια μέρα. Η εκποίηση. Παγκόσμια μέρα εκποίηση. Αλλά δεν είναι το ΕΚ. Σήμερα είναι ποίηση και τις άλλες μέρες εκποίηση. Βάλε και το ΕΚ. Τι έχει μείνει. Σήμερα είναι η Παγκόσμια μέρα ποίηση και είπαμε θα τη γιορτάσουμε έτσι. Θα ακούσουμε πατ-πατ. Τα περιπαθή θα ακούσουμε. Σκοτώνουν τη βαφή. Πατ-πατ, όχι. Πιο μετά όμως, αυτό είναι χιτήρι. Τώρα σημασία. Εδώ ήταν η Μέγαλο Οικονόμου, σύγχρονη ποιήτρια. Μετά τη Δημουλά είναι η Μέγαλο Οικονόμου. Αμέ. Τσίπρας, ποιητής των όλων. Ναι. Των όλων. Ναι. Χωρίς άλλο σύμφωνο. Okay. Κυριάκος. Τσίπρας χωρίς άλλο σύμφωνο δεν υπάρχει. Ένα σύμφωνο με κάποιον θα το έχει κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Σωστό γι' αυτό. Οπότε βάλτε όποιο θέλετε πριν το «ο». Και Κυριάκος. Και Κυριάκος ποιητής. Ποιητής κι αυτός. Ένα μικρό μείγμα. Φανφάρας. Ένα μικρό μείγμα, πώς αλλιώς θα την γιορτάζουμε. Όχι, εντάξει, χρόνια έτσι. Πολλά στους ποιητές όλους. Μπράβο, ναι, ναι. Στην και... πνευματική αυτή η ημέρα. Ναι, και θα ακούσουμε τους πνευματικούς ταγούς. Αυτό, τους τραγούς. Θα ακούσουμε. Το έχω κάνει και εγώ πια. Ναι, θέλω να σε καβαλήσω λίγο σήμερα, να περάσω μπροστά στην κριάδα. Ναι. Δεν αντέχω κάθε Πέμπτη εδώ με τον Μάριο. Δηλαδή, δεν. Να μια πόρτα. Βλέπει μια πόρτα. Ναι, ναι, τη βλέπετε. Να την πόρτα. Ευχαριστώ. Να πάω. Να φύγω. Δεν έχω αντίρρηση. Δεν έχω αντίρρηση. Ό,τι θέλει ο λαός. Δημοκρατία το λέτε. Στείλτε μηνύματα. Οι 100 πρώτοι που θα στείλουν να φύγει από το στούντιο λόγω των κρυάδων. Θα πάρουν παραπάνω. Και ένα προσωσίδερο. Θα πάρουν παραπάνω από 100. Είναι Παγκόσμια Μέρα και είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με αυτό. Ποιήσεις. Ναι. Κορυφαίος ποιητής του Κοινοβουλίου είναι ο Κουράκης, Τάσος Κουράκης. Α, ναι. Δεν πρέπει να κατεβάζεις μονορούφι και νηστικό στη λογική. Θα παραπατάς. Πάντα χρειάζεται μισή φέτα όνειρο και λίγες θρούμπες. Καμιά ελιά θρούμπα δεν έβαλες μάνα. Δεν τελειώσανε, κόρη μου. Το μπακάλι δεν μας δίνει άλλο, δεν είσαι. Για να βαδίζεις έστω πάνω στα κύματα. Μια ελιά στον κόλο. Και λίγες θρούμπες. Ναι, κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Κι εγώ έχω μια ελιά στον κόλο. Θέλεις να σου δείξω τον κόλο μου να δεις και τη δική μου. Ναι, ναι. Όχι. Είναι, δεν είναι μόνο η ποίηση, Σκέτη. Υπόθηκε και ο κόλος. Ναι, θέλω να πω, η ποίηση, εμείς αυτό τουλάχιστον έτσι τη βλέπουμε σήμερα, η ποίηση και τι αυτή προκαλεί και τι σκέψεις φέρνει. Ναι, όχι ποιήσει και 10 λέξει στη σειρά. Και τι σκέψει παίρνει, εγώ θα έλεγα. Μπράβο. Επειδή μιλάμε με έναν νύστρο. Παίρνει και αέρα. Ναι, τα και έχουμε και έναν νύστρο λίγο σήμερα, έτσι, όπως πιο χαλαροποιητικό. Ναι. Ας ποιητεύσουμε. Γιατί η ποιήση δεν είναι ότι γράφει ο ποιητής, είναι ο καθένας πώς το μεταφράζει μέσα του, τι σημαίνει για τον καθένα, πόση λέξη η μία κουμπάει πάνω στην άλλη, ακολουθεί μία την άλλη, τι ήχους βγάζουν οι λέξεις. Το μέσα μου φως που θα λέγαμε. Μπράβο, μπράβο. Εξαιρετικό. Ποιανού είναι αυτό. Τη Μυρτό Βασιλείου. Το τραγούδι. Μάλιστα. Η γκάμα σου είναι τεράστια, βλέπω. Βέβαια είναι. Ημερολόγια, ποίηματα ημερολογίων και η Μυρτό. Με την οποία τραγουδάτε και μαζί στην περιοδία. Κοίτα να δει. Λοιπόν, ρεκλάμα με το καλημέρα. Θα είστε στην Πάτρα αύριο. Καλά, δεν το είπα γι' αυτό, αλλά μια κετόφερη κουβέντα. Ναι, αύριο παίζουμε στην Πάτρα στη Γιάφκα. Και το Σάββατο. Και το Σάββατο στα Ιωάννινα. Στο Πολυχώρος Αγορά. Α, μάλιστα, επειδή το έφερε κουβέντα. Καλά, μια και το έφερε τώρα σίγα, γιατί να μην το πούμε. Θα ακούσουμε και άλλο ποίημα. Βεβαίως. Έχουμε άλλο ένα κουράκι. Δεν τραβάει η μέρα χωρίς ποίηση. Όχι, όχι. Μα γι' αυτό την έχουν φτιάξει για να ακούμε τέτοια. Άλλο ένα ποίημα του κουράκι, να το ακούσουμε. Γι' αυτό σου λέω, μη φοβηθείς τις πληγές σου. Μόνο τα αγάλματα δεν πληγώνονται. Αυτά μπορεί να σπάζουν ή να φθύρονται με τον καιρό. Μα δεν έχουν πληγές. Οι άνθρωποι όμως πληγώνονται. Καθώς συσχωρεί στο σώμα και την ψυχή τους το κακό. Ή θα το αφήσεις να σε σκάψει, ή θα εκρίνεις πάνω και γύρω του μάργαρο, αυτή την τέλεια ουσία που εκρίνουν τα μαλάκια και φτιάχνουν μαργαριτάρια. Ο Σάκης ένας κακός κόκος εισχωρήσει μέσα τους. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα άλλο από ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κουράκης. Φρουρά! Φρουρά! Όχι, έτσι φρουρά, είναι μια απόγνωση. Φρουρά! Έτσι. Τι είναι αυτά. Τα δικά μου. Ναι, καλύτερα τα δικά μου. Με τον Κουράκη το έχω, τον έχω... τον έχω μελετήσει τον Κουράκη. Δεν είναι αυτά που γράφει. Τι είναι ο τρόπος που τα λέει. Ναι, δηλαδή ναι, στο ποίημα του έγραψε τη λέξη Μάργαρο και εξαιτίας αυτού έγραψε το ποίημα. Αλλιώς δεν έχει καμία απολύτως έμπνευση και δεν υπάρχει και λόγος να γράψει. Μάργαρο έχει γράψει κι ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος? Η Μαργαρίτα, η Μάργαρο. Ωραία, λοιπόν. Και είναι ο τρόπος που, επειδή το θεωρεί πολύ σημαντικό, το τονίζει κιόλας. Μάργαρο. Ναι, έτσι λέει, τώρα παίρνω όλο το χαρτί. Είναι και αυτό, δύσκολη γι' αυτό λέξη. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι ο Κουράκης. Είναι και δύσκολη λέξη. Γιατί? Και σπάνια μάλλον, όχι δύσκολη. Ναι, είναι μια σπάνια λέξη. Οπότε σου λέει πρέπει να αρθρώσω καλά, να τονίσω καλά, να περάσει. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα όντως, περάσει αλλιώς το κοινό. Δεν ξέρω, Κυριάκο, που τονίζει άσχετα. Είπες Κυριάκο. Ναι. Ποίημα. Κι αν ως απόκτησες μπορείς ένα σωρό μαζί να τα μαζέψεις και δίχως φόβο κορώνα ή γράμματα όλα να τα παίξεις και να τα χάσεις και από αρχής ατράνταχτος να ξεκινήσεις πάλι και να μην βγάλεις και μιλιά ποτέ για αυτό το ξαφνικό χαμό σου. Σε νιώθω, σε λατρεύω και σε ποθώ. Κι αν κάποτε σε χάσω, θα τρελαθώ. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο μέρα μεσημέρι. Θέλω κοντά σου να μείνω. Θέλω σκιά σου να γίνω. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Ό,τι έχασα στη ζωή, το ξαναχάνω στα μάτια σου. Να με φιλάς και να σβήνω. Το φως έγινε τρυπάνι. Μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφής. Θέλω κοντά σου να μείνω. Όταν τα πόδια χύνεται το κύμα, το αιώνιο πέλαγος. Παντοτινά. Και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Στα λαμπερά να ρίχνει μαύρο. Ταξιδεύουμε. Μας έχετε ταξιδέψει σήμερα. Δεν γίνεται ποιήση, τι θα κάνουμε. Όχι, δεν καταλαβαίνεις την ποιήση, βρε, τσιμεντόλιθε. Γι' αυτό. Από τον Πολυπόνο, μέρα μεσημέρι. Θα την καταλάβεις. Τι να καταλάβει. Δεν καταλαβαίνω. Ποτέ μάλλον, αλλά δεν θέλω να σου πω. Τούρνο. Ναι, όντως. Δεν καταλαβαίνουν την ποιήση, απορρίπτουν την ποιήση. Αν δεν μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε. Ήταν ο Κυριάκος, έλεγε Kipling. Και τώρα. Τι έλεγε τώρα. Kipling είναι αυτές τις τσάντες με το μαϊμουδάκι. Όχι. Όχι κι εσύ. Πού έχουμε βρεθεί. Κανείς δεν καταλαβαίνει. Είμαστε κι εμείς που είμαστε φάσιο Άικο. Σας αξίζουν όλα αυτά που ζείτε. Μας αξίζει ο Κυριάκος. Νομίζω ναι. Εντάξει. Νομίζω ναι. Ναι, ναι. Και ποιος άλλος μας σας αξίζει. Ο Τσίπρας. Ο που μας τον φέρατε. Ο Τσίπρας όμως λέει εδώ θα ακούσουμε ποιήση Τσίπρα. Mm. Αλλά επειδή είναι πολιτικών και είναι και αριστερό, δεν θα πει τώρα Kipling και τέτοια. Τι έχει. Βαβαριά αριστερή. Βαβαριά. Ποίηση. Το λόγο έχει ο σύντροφος Αλέξης Τσίπρας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι τώρα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Είναι πιο επίκαιρη από ποτέ η στίχη του Ναζίμ Χικμέτ. Οι πιο όμορφες θάλασσες είναι αυτές που δεν τις αρμενίσαμε ακόμα. Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Και ό,τι πιο όμορφο είχαμε να πούμε, δεν το έχουμε ακόμα πει. Είδες τη διαφορά επίπεδου και προσέγγισης. Βέβαια. Δεν έχει καταλάβει Χριστό από αυτό που λέει. Δεν έχει σημασία. Φαίνεται από τον τρόπο που το λέει. Copy-paste. Ας δεν διαβάσω στίχη.gr. Δεν τον νοιάζει να καταλάβει ο ίδιος. Τον νοιάζει να πλασάρει και να δείξει όλο το πρόσωπο που αυτός θέλει. Γιατί να μην γίνονται διασκευές στην ποιήση. Δηλαδή. Τις πιο όμορφες θάλασσες δεν τις ξεπουλήσαμε ακόμα. Και ό,τι πιο όμορφο θα το δώσω στους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ ακόμα. Καλό μελέτα και κάτι. Αυτά, ναι, όντως. Γιατί μπορούσες... λέμε ψέματα. Για... Η ποιήση είναι πεπερασμένη. Πάρε τις άκρες σου στο μαξί μου, ναι, και πες τους να σε προσλάβουν για να γράφεις τους καινούργιους λόγους. Σύντροφοι, θα πω. Θα πεις. Κάνω κι εγώ σάτυρα. Λοιπόν. Το και είναι καταστροφικό για σένα, γιατί αυτοί κάνουν κακή σάτυρα. Βέβαια το προσπαθεί ο σύντροφος και συνάδελφος Αλέξης Τσίπρας. Ου. Κάνει ό,τι μπορεί με αυτούς που έχει μαζέψει εκεί. Πραγματικά είναι ταλέντα. Είναι καλύτερο casting και από το πρώτο Survivor. Ναι. Και από το πρώτο Big Brother. Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω και εγώ. Από τον Τζάκα. Από και τον πρόδρομο. Δηλαδή έχει ο Τσάκας, ο Φλαμπουράρης είναι Τσάκας. Είναι επίπεδου Τσάκας. Και ο παπάς είναι πρόδρομος. Ο παπάς είναι πρόδρομος. Ναι. Έχει ένα τέτοιο. Το γευτολαϊκό αυτό το τέτοιο. Ναι, μπράβο, ναι. Το οποίο όμως θέλει να μας πει ότι δεν είναι αυτό που βλέπουμε, είναι κάτι άλλο. Γιατί είναι υπουργός και δεν έχει κάνει το μαλλί μες. Ας πούμε, για να το καταλάβεις. Αλλά βάζει ένα κιλό ζελέ. Βάζει. Δεν έχει να κάνει. Ο Πολάκης. Ο Πολάκης. Ποιον χωριστή κατηγορία. Είναι χωριστή κατηγορία. Άστο να δεν συγκρίνεται με τίποτα. Οπότε είναι συνάδελφοι όλοι αυτοί. Και γι' αυτό τους αγαπάμε και νιώθουμε μια οικειότητα μαζί τους και τους μιλάμε με τα μικρά. Ένας άλλος που απαγγέλει ποιήση και ειδονίζεται η κυρία Φωτίου. Ειδονίζεται. Ειδονίζεται που έλεγε και ο άλλος, να ειδονίζεται το έδαφος, είναι ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Μου έρχεται στο μυαλό, θα κάνω και εγώ λίγο τον ποιητή, η κουβέντα του Ουγκό στους άθλιους. Δεν είναι τίποτα να πεθάνεις, είναι φρικτό να μην ζεις. Κουβέντα που έλεγε ο Γιάννης Αγιάννης το Γαβριά σε κάποιο διάλογο που είχε με τον νεαρό Αλυτάκο, σε εισαγωγικά ο Γιάννης Αγιάννης. Κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε έναν τρόπο πάντα να μας ευαισθητοποιείτε και να μας συγκινείτε. Κύριε Παπαχριστόπουλε, μας σηκώθηκε. Συγγνώμη, λίγο να παίξουμε τις τρίχες να πέσουν. Κύριε Πρέσβη, τι είναι, κύριε Πρέσβη, αυτό, εμένα αυτό μου έρχεται στο νου. Στον καθένα έρχονται άλλα στο νου. Μα πώς τα λέτε, κύριε Παπαχριστόπουλε. Που είπε μια μπαρούφα ο Παπαχριστόπουλε. Χριστό μου, να σου δώσω ένα στον αέρα φιλί. Είπε μια μπαρούφα, αλλά έπρεπε η άλλη να δείξει ότι είναι κουλτουριάρα και ότι την αγγίζει η ευαισθησία. Χάθηκε. Και ότι ξεχυλίζει η ευαισθησία και εκφράζεται μόνο έτσι. Όταν ακούει τον Παπαχριστόπουλε να λέει παπάντζε. Μα ταξίδεψε. Τι να κάνει να μην το πει. Έφυγε για λίγο, γιατί ξέρει τι όλη μέρα πάνω στα γραφεία τα υπουργικά θέλουν και κάποια στιγμή μια ανάσα όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κύριε Παπαχριστόπουλε, δώστε πόνο. Κι άλλο. Είναι η Τασία. Είναι η Τασία. Είναι άλλη ήταν αυτή. Αυτή ήταν η Φωτίου. Η Τασία Χριστοδηλοπούλου που λέει τον πόνο. Τασία δεν ήταν τώρα που μίλαγε. Όχι, η σούπα η Φωτίου. Το είπε η Φωτίου, αλλά η φωνή δεν μου μοιάζει για Φωτίου. Δεν γίνεται να μην ξεχωρίζουμε του πυλώνε τη αριστερά. Για πε λίγο γεμιστά να καταλάβω. Εγώ. Ναι, για να καταλάβω αν. Γεμιστά. Α, ναι, η Φωτίου ήταν. Ωραίο όλο αυτό που το κάνει εξ αντανακλάσεως. Ναι. Τα κοφτερά μυαλά, τα κόντε δεν έχουν ανάγκη. Για τη Φωτίου μιλάμε. Για μένα. Ναι. Με τριοπαθό. Θα κλείσουμε αυτή την ενότητα. Γιατί, κύριε Παπαχριστόπουλε, χαρίστε μα από τη νέα σα συλλογή κάτι. Δεν έχουμε άλλο. Γιατί δεν έχουμε άλλο. Γιατί δεν λέει ποιήση. Φτωχό το έργο του κυρίου Παπαχριστόπουλου. Όπω είπε και ο Ιννέα, πλούσιο το πολιτικό έργο του Παπαχριστόπουλου. Ποιο δεν θυμάται. Καλέ. Ποιος δεν θυμάται. Τη φράτσα που την έπαιρνε ο αέρας. Αυτό μόνο. Τι. Η παρουσία του αυτή. Και τώρα δεν είναι και βουλευτής. Που παρετιόταν κάθε μέρα. Παρετήθηκε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Το ξεκίνησε από πέρυσι, παρετήθηκε φέτος. Τι δεν αμέσως. Ιδιωτεύει σε τι επάγγελμα έχει ο Παπαχριστόπουλος. Τι είναι. Γιατρός, αλλά τώρα περιμένει να γίνουν εκλογές. Ναι. Αφού ήταν στο Μάκη Τρενταφυλόπουλο τα πάνελ, δεν θυμάσαι. Ναι, νόμιζα ότι ήταν γιατρός πάνελ. Ναι, αυτοί. Είναι και στην πραγματικότητα γιατρός. Για κουμάντος ήταν στα πάνελ του. Σε νοσοκομείο έχουν μπει αυτοί. Αυτοί οι γιατροί είναι κατηγορία πάνελ. Η δίκευσή τους. Όλοι παίρνουν μια ειδικότητα. Γαστροεντερολόγος, οδοντίατρος. Ανευλαβής φάση. Γιατί και ανευλαβή είχε ο Μάκης. Ανευλαβής. Ανευλαβής, ο Παπαχριστόπουλος. Επιστήμονες. Γιατί τον ανευλαβή δεν τον πήρανε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κάτσε να εξάρτητους κάπου. Έχουν μείνει κάτι καινές θέσεις στο Ευρωψηφοδέλτιο. Και στο Επικρατείας, εκλογές έρχονται. Και στο Επικρατείας. Εγώ ξαναλέω να είναι μεγαλοοικονόμου πρώτη στο Επικρατείας. Ναι, σηματοδοτεί τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Καμένος ίσως. 21ου. Όχι, Καμένος δεν είναι. Δεν σηματοδοτεί ο Καμένος στο ΣΥΡΙΖΑ από τον 21ου αιώνα. Είναι άλλο κόμμα. Είναι άλλο κόμμα απέναντι. Είναι δεξιά. Έλα. Ναι. Από ποιον είναι απέναντι και είναι δεξιά. Όπως κοιτάς απέναντι. Πού την είναι, τίνος. Τώρα είναι αριστερή. Ωραία, και δεξιά. Και ας κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Θα κλείσει για να πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις αν δεις την ώρα. Με έναν εξίσου έτσι καλό ταλαντούχο στην απαγγελία ποιήσης. Του Πριάμου τα τείχη να γκρεμίζεις, τον Ηρακλή στους άθλους να βοηθάς, του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις, τα Αλεξάνδρου το δρόμο να ακολουθάς. Να πέφτεις σε φτάλοφη στην πύλη, μιλάμε τη βασιλεύουσα. Να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανός, παλαιόν πατρός. Του 12 να σε μεθούν οι θρύλοι, 12-13 βαλκανική πόλεμη. Την Πίνδο να σαρπάζει ο ουρανός. Σβήνω, θέλω κοντά σου να μείνω παντοτινά. Της Πέμπτης Ελληνοφρένεια, όπως κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ μαζί. Τους τρόπους επικοινωνίας τους ξέρετε. Μην πάρετε να τους σηκώσει ο Αποστόλης έξω. Είναι εδώ σήμερα μέσα. Αν μπείτε, μήνυμα όμως. Ναι, στέγονται γνωστούς τρόπους. Αν μπείτε στο site, θα δείτε ένα μαύρο. Έχουμε βάλει, συμμετέχουμε και εμείς στο site της Ελληνοφρένειας. Ελληνοφρένεια.gr. Τι μαύρο. Έχει και κάτι κόκκινο από κάτω. Οπότε αλλάζει. Αναστατικό. Αναρχικό θα έλεγα. Είναι μια μορφή διαμαρτυρίας που την υιοθετούν πολλά site σήμερα και υπάρχει και συγκέντρωση στις 23. Μαρτίου, μεθαύριο, σε όλη την Ευρώπη, για τα πνευματικά δικαιώματα, γιατί πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει και καλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατάξεις για τη διαφύλαξη και ισχυροποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά έτσι όπως πάει να τα κάνει, αν κανείς το μελετήσει, όλο αυτό οδηγεί σε περιορισμό της ελευθερίας που υπάρχει σε όποιο βαθμό αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Και στην ουσία χασούρα των πνευματικών δημιουργών. Ναι, και ένα μπέρδεμα που για να ανεβάσεις οτιδήποτε θα πρέπει να παίρνεις άδεια. Ναι. Και μπλέκει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και με όλα αυτά που έκανε ο φασίστας στη Νέα Ζηλανδία που χρησιμοποίησε το Facebook, βρίσκουν αφορμές και ήδη σε επίπεδο συζήτησης μέχρι στιγμής να περιοριστεί κάπως και όλο αυτό που έχει κρατήσει αρκετά χρόνια. Εικάζω, νιώθω ότι θέλουν πολλοί να το περιορίσουν. Καλά. Με τα αρνητικά ή τα θετικά που μπορεί να έχει. Το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, όχι, ναι. Με τα θετικά ή αρνητικά που μπορεί να έχει. Ας πούμε, άμα έχει ξεκινήσει από φωτογραφίες του Μπεχράκη και απαγορεύονται φωτογραφίες του Μπεχράκη, αλλά επιτρέπεται. Καλά, οτιδήποτε κομμουνιστικό σύμβολο απαγορεύεται. Δεν το συζητάμε. Ναι. Αυτά είναι. Όχι, δεν είναι μόνο κομμουνιστικά σύμβολα. Δεν είναι μόνο ναι. Και τα κομμουνιστικά σύμβολα. Ναι, ό,τι θέλω να σου πω φτάνει εκεί είναι πολύ καθαρή. Αλλά με την εξαθλίωση στον. Τι ήταν του Μπογιόπουλου που το είχαν απαγορεύσει τώρα τελευταία. Η φάτσα του, ξέρω εγώ. Η φάτσα του, ναι. Θα έπρεπε. Μια που το είπαμε αυτό, λέει εδώ ένας ακροατής, αγαπάω στο δημοψήφισμα που βάλατε πριν, μην ψηφίζετε, αυτό που έθεσαν εδώ οι αγκύρτες συνάδελφοι. Ναι. Αγαπάω, λέει, Νυφλή και Μπαρμπαγιάννη, δώσε. Πάρτα για αυτά είσαι, έβαλε στην ίδια κατηγορία με Νυφλή, και δεν αγαπάω Καλαμούκι και Μπογιόπουλο. Ποιος το λέει αυτό? Πορφύριος Βυσδέκης. Α, βέβαια, κύριε Βυσδέκη μου, κύριε Βυσδέκη. Ο φίλος ακροατής και τα λοιπά. Λοιπόν, στην Ιταλία υπάρχει αυτό το και εξαιτίας του διαδικτύου έχει διακινηθεί Εβραίος και το πιστεύουν πάρα πολλοί συνανθρωποί μας σε αυτόν τον πλανήτη σιγά σιγά και στην Ελλάδα ότι δεν πρέπει να κάνουμε εμβόλια. Το περίφημο αντιεμβολιαστικό κίνημα. Αχ, αρχίσαμε πάλι. Ένας από τους αρχηγούς στην Ιταλία ήταν ο κυβερνήτης της Ιταλικής επαρχίας Φρίουλη Βενέτσια Τζούλια. Είναι η επαρχία όλο αυτό. Α, νόμιζω. Ο Μασιμιλιάνο Φέντρικα. Αυτός είναι της Λέγκας, της Εθνικιστικής Λέγκας, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτός ήταν κατά των εμβολίων. Και μάλιστα ήθελε. Τώρα γίνει υπέρ. Περίμενε, όχι, είναι πιο πιπεράτο. Ήθελε να απαγορεύσει τους εμβολιασμούς για 12 ασθένειες, να το κάνει και διάταξη. Μπράβο. Αρρώστησε με ανεμοβλογιά, μπήκε στο νοσοκομείο και γίνεται στην Ιταλία της Μουρλής. Αμά. Χορεύουν όλοι και βέβαια έστειλε ένα μήνυμα. Ναι, είμαι καλά, είμαι σπίτι και αναρώνω, σας ευχαριστώ. Ανεμβολιαστός. Ναι, και έχει γίνει ένας χαμός στην Ιταλία. Γελάνε όλοι γιατί για γέλια είναι όλα αυτά. Φαντάζομαι όλα αυτά. Τώρα να υπάρχει στο ακροατήριο ο κόσμος που πιστεύει ότι είναι κακά τα εμβόλια και δεν πρέπει να γίνει. Σίγουρα θα υπάρχει. Τρελαίνουμε για αυτούς. Ναι. Είναι πολύ ωραία κατηγορία συνανθρώπων μας. Απλά τρελαίνονται οι φασίστες με αυτούς. Είναι οι ίδιοι. Προφανώς είναι οι ίδιοι με αυτούς που ψεκάζουν. Τρελαίνουν οι φασίστες με αυτά όμως. Γιατί σου λέει τώρα. Είναι κολλάμε... φασίστες από αυτούς που ψεκάζουν όλα αυτά. Αλλά σου λέει να κολλάμε από τους ξένους ασθένειες να κολλάμε. Θα κολλάμε τώρα και από τους Έλληνες. Ναι. Αν αφορά την Ελλάδα τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή, έλεος. Λέγαμε. Δηλαδή τους καταστρέφει τα επιχειρήματα όλα. Ναι. Τι να κάνουμε. Τι θα λέγανε ότι έρχονται οι ξένοι. Καταστρέφουν τον τουρισμό και μας φέρουν αρρώστιες. Τώρα μόνο τον τουρισμό. Πήγαινε στα Βίλια να τα πεις αυτά. Στα Βίλια. Και στην Κόνιτσα πάνω. Παίζανε τα παιδάκια. Να πάμε στα Βίλια σε ένα μπιτσόμπαρο, κάτι να χαρούμε στα Βίλια. Έχει θάλασσα. Να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Τι έλεγες θες ότι δεν έχει. Έχει θάλασσα. Ναι, όλοι θυμόμαστε τη θάλασσα των Βιλίων που λέμε. Πάμε να απλώσουμε την κορμάρα μας στα Βίλια. Και η χειρότερη ήταν αυτή στην Κόνιτσα. Τι χειρότερη, τι συγκρίνουμε τώρα. Αυτοί που παίζαν τα παιδάκια τα προσφυγόπουλα μπάσκετ και πήγανε και τους πάσανε μελωστούς. Πήγαν μελωστούς σε 15χρονα. Πού, με τι θα πάνε. Αυτοί οι μάγκες. Και πού θα πάνε. Στα 15χρονα θα πάνε. Στα 15χρονα και έσπασαν το χέρι ενός παιδιού επειδή έπαιζε μπάσκετ στην Κόνιτσα. Δηλαδή ποιος ανεξαρτήτως τι ψηφίζει, πιστεύει, ποιος εγκέφαλος ανθρώπινος, ποιοι μαζεύονται 4-5 και λέει πάμε να σπάσουμε στο ξύλο τα παιδάκια. Μελωστό, μελωστό. Ποιος το κάνει αυτό. Κατεβαίνεις από το δέντρο σου και λες. Δεν τα κάναν αυτά στα δέντρα. Αυτά τα όντα που ήταν στα δέντρα δεν τα κάναν. Υπήρχε αυτά. Μια ηθική αλήθεια. Υπήρχε μια ισορροπία σε αυτά τα πράγματα. Ποιος, δηλαδή, τι θέλει να δείξει μόνο αυτό. Και η ελληνική αστυνομία. Τίποτα. Γίνονται στα Βίλια αυτά που γίνονται. Δεν καταλαβαίνει, δεν ασχολείται. Γίνεται στην Κόνιτσα μόνο δηλώσεις της Υπουργού. Τίποτα απολύτως. Δεν υπάρχει. Λες και δεν ξέρουν στην Κόνιτσα ποιοι είναι. Λες και δεν ξέρουν στα Βίλια ποιοι είναι. Λες και ήταν οι μεγάλες κοινωνίες. Όχι ότι αν τους πιάσει κάτι γίνεται ή κάτι λύνεται. Αυτό είναι πολύ βαθύτερο θέμα. Δεν έχει να κάνει με αστυνόμευση μόνο. Αλλά όμως είναι ενδεικτικό του Επιγεροβασίλη και Παπακώστα πώς λειτουργεί το όλο σύστημα. Και η όποια υπόγεια βοήθεια και ξέπλυμα. Κάτι για συγκοινωνούντα δοχεία μπορεί κάποιο να εικάσει, δεν έχουμε αποδείξει. Κάποιο κακόβουλο. Δεν θέλουμε να είμαστε άλλοι. Όχι. Κάποιο κακόβουλο. Η Χρυσή Αυγή μπορεί να κόψει ψήφου από το η Νέα Δημοκρατία. Άρα ευνοεί ποιον, αυτόν που είναι απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ. Προφανώς για το Πασόκ μιλάω. Το νέο Πασόκ. Λοιπόν, τώρα που πάμε νέο Πασόκ. Σήμερα το πρωί είχε μια διαδήλωση εκεί ο Γιαννακός της Ποεδίν, αυτός που κατέθεσε Στεφάνη στο δρομέα, ναι. Αυτός που πήγε σε άλλη πόρτα, βρήκε τελικά την πόρτα του Υπουργείου, πήγε εκεί, αλλά κατεβαίνει και ο Πολάκης. Και όπως ήταν ο Γιαννακός με την Ντουντούκα, του πιάνει την Ντουντούκα ο Πολάκης και αρχίζει να μιλάει ο Πολάκης στους εργαζόμενους της υγείας. Χρειαζόταν ο Πολάκης Ντουντούκα. Ναι, μάλλον. Και ήταν όμως ο Γιαννακός από κάτω, αυτό είναι ωραίο τηλεοπτικό βέβαια, του τράβαγε την Ντουντούκα από το χέρι να μιλήσει και είχαν ένα. Ο Πολάκης μίλησε και στην Ντουντούκα προς τους εργαζόμενους και προς τον Γιαννακό να ακούσουμε τι έγινε. Των ανθρώπων είναι αυτό το Υπουργείο και αυτή η πολιτική ηγεσία. Διώχνουμε. Θα μιλήσω πώς τελειώσω. Διώχνουμε αυτούς που σας εκμεταλλεύτηκαν χρόνια και προσφέρουμε αξιοπρεπείς μισθούς και εργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζαβολιάρη. Θα το έλεγα προσφορά στην ποιήση και αυτό. Και αυτό. Αυτό είναι μια ποιητική στιγμή είναι στη σημερινή μέρα. Εάν το δεις κιόλας, είναι ο Πολάκης, από κάτω άλλο τραβάει την Ντουντούκα, το χέρι το τραβάει ο Πολάκης και μετά θα έλεγα, φεύγει. Είναι η ποιήση της αλληλεπίδρασης. Που λέμε προωθημένο σχήμα. Στο επέκεινα. Στο επέκεινα. Στο επέκεινα. Στο παράκεινα. Στο παράκεινα. Βάλε και το επέκεινα, γιατί με το που θα πεις μια τέτοια λέξη έχει απογειωθεί αυτομάτως. Ναι, βλακεία. Ναι. Γιατί κάθε βλακεία θέλει μια τέτοια λέξη. Το επέκεινα κολλάει παντού, πραγματικά. Ναι, καλά. Αυτά είναι Τατσόπουλος early years. Ναι. Εδώ λέει ένας ακροατής, ο Παντελής ο Χάρος. Τα εμβόλια κομμουνιστάκο δεν κάνουν τίποτα μπροστά στο ξεμάτιασμα. Όντως. Πρώτα το ξεμάτιασμα, μετά τα εμβόλια και μετά όλα τα υπόλοιπα. Στη ΓΕΣΕ γίνεται του πάμε. Είναι ωραία όλα αυτά που γίνονται. Το ξεβράκωμα τη ηγεσία που εξεβρακωθεί έτσι κι αλλιώς η ηγεσία η συγκεκριμένη. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα, αλλά είναι ωραίο που αναδεικνύεται συνεχώς και χθες έγιναν πάλι εκεί επεισόδια. Έκανε, υποτίθεται θα γινόταν ένα τετραήμερο συνέδριο στην Καλαμάτα. Πολύ καλό αυτό για τους εργάτες. Πολύ καλό. Πολύ ενθαρρυντικό. Πολύ ελπιδοφόρο. Για ποιο από όλα λες τώρα. Για την απογύμνωση αυτή τη ΓΕΣΕ γενικότερα. Καλά, ξέρουν. Δεν καλά, ναι. Τώρα. Και στου χώρου τη δουλειά που λέμε δεν έχει καμία γύρωση η συγκεκριμένη ΓΕΣΕ. Τώρα μιλάμε και βλακίε. Κάνουν μια συγκέντρωση και πάνε μόνο οι υπάλληλοι τη ΓΕΣΕ, του κτηρίου. 15-20 άτομα δεν πάνε. Και όταν βρέχει δεν πάνε. Δεν θυμάσαι πέρυσι πότε ήταν. Ναι. Που έβρεχε και δεν κάναν καν τη συγκέντρωση. Σε αυτό είναι ωραίο όταν λένε τα κανάλια ότι η πορεία τη ΓΕΣΕ και η μοναχική πορεία του ΠΑΜΕ. Και έχει απορία. 100-200 άτομα. Πολλά λε. Και προχθές θα γίνει τετραήμερο συνέδριο στην Καλαμάτα. Δεν έγινε, αναβλήθηκε. Και τώρα το βάλανε να γίνει ημερήσιο συνέδριο και κλεισμένων των θυρών στις 4 Απριλίου. Το πάμε χτες τους κυνήγησε και σήμερα το πρωί έβλεπα Open και είχαν βγάλει μια συνδικαλίστρια. Είναι η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο Φάρμακο και στέλεχος του ΠΑΜΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ, η κυρία Χρύσα Ταβουλάρη, και έλεγε. Συνεδρίαση της Ολομέλειας δεν υπάρχει, εξού και δεν υπάρχει απόφαση. Αυτά που λένε ότι είναι απόφαση είναι απλά ένα κουρελόχαρτο που το διάβασαν εκεί και μετά μας το έδωσαν για να πούνε ότι θα κάνουν συνέδριο και κλεισμένο των θυρών. Έφεραν τον εργοδότη μέσα στο σώμα, τον εργοδότη Καραγεωργόπουλο, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο σε 3-4 εταιρείες. Έχουν όνομα αυτές οι εταιρείες, οι ΑΕ. Η Fortuna Gaming, η Good Morning, άλλη τηλεπικοινωνιών που έχει εξαγοραστεί τώρα και από άλλη εταιρεία κυπριακών συμφερόντων. 4 Απριλίου θα είστε στο συνέδριο. Αυτά τα πράγματα εμείς από την αρχή τα είχαμε καταγγείλει. Ναι. Τα καταγγείλαμε και χθες, τον έφεραν εκεί και προπυλάκησαν και το συνταξιούχο, νόμιμα εκλεγμένο εκπρόσωπο για να μην γίνει. 4 Απριλίου θα είστε στο συνέδριο να συζητήσετε. Αυτή η απόφαση δεν είναι απόφαση, δεν ισχύει. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτή η μαφία που είναι στην ηγεσία της ΓΕΣΕΕ δεν έχει καμία δικαιοδοσία σήμερα και συνέδριο. Μάλιστα. Θα γίνει κανονικό. Θα γίνει με εργαζόμενους, θα γίνει με νόμιμα εκλεγμένους αντιπροσώπους και θα γίνει και με κανονική διαδικασία συζήτησης. Μα μαφία. Μα λέμε μαφία τη διοίκηση της ΓΕΣΕΕ. Μα είναι δυνατόν. Μα είναι, δηλαδή δεν ταιριάζει στην πραγματικότητα. Κοντράρι. Ότι υπάρχει πίσω σενάριο και κάνουν αυτά. Νομίζω δεν τα υιοθετούμε αυτά. Κυρία Ταβουλάρη, δεν τα υιοθετούμε εμείς αυτά. Οπότε έτσι ήθελα να κλείσουμε αυτό το θέμα. Δεν κλείνουν, δηλαδή συνεχίζεται από ό,τι φαίνεται. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Ωραίο ξεβράκωμα είναι αυτό. Γενικώς αυτά τα ξεβρακώματα τα έχει ανάγκη και ο κόσμος. Που έχουν και περιεχόμενο. Όσο δίνει σημασία και πώς τα θυμάται, βέβαια, ο κόσμος είναι ένα θέμα. Τα θυμάται. Καταγράφονται όλα. Βλέπει τι γίνεται, βλέπει ποιος κάνει, τι κάνει. Καλά, απαξιώνεται συνολικά. Είναι μεγάλη η πληροφόρηση και ο φόρτος που δέχεται ένα ανθρώπινο μυαλό. Δεν μπορεί να τα σηκώσει όλα. Αλλά όμως νομίζω ενδόμηχα και υποσυνείδητα καταγράφει ποιος τι κάνει, ποιος δεν τον εξυπηρετεί, ποιος τον εξυπηρετεί. Παρά το ότι δεχόμαστε πάρα πολλά. Ένα ποίημα όμως. Θα μας γαλινέψει λίγο. Θα μας γαλινέψει. Μάνα μου, βγάλε τη στολή εκείνη που φορούσα στο μέτωπο το αλβανικό. Να θυμηθώ τις όμορφες στιγμές που πολεμούσα για κάποιο δίκιο ελληνικό. Μάνα, για βγάλε τη στολή, τη φύλαξε σταρώ μέσα στο σεντούκι το παλιό, μέσα στην αυθελήνη. Θέλω να τη δω σαν κάτι το ιερό που θα μου φέρει στην ψυχή την πιο γλυκιά γαλήνη. Να την. Τις λείπουν τα κουμπιά. Κουμπί, Χριστός και Παναγία. Λείπει κουμπί. Μάλιστα, λείπει κουμπί. Κουμπί. Βελόνα και κλωστή γρήγορα. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Βελόνα και κλωστή. Βλέπεις μια τρύπα, μάνα μου, εδώ. Ήταν πρωί. Πολύ πρωί. Μια χαράματα. Επίθεση είχε γίνει. Μια κανοναυγό στο αντίσκηνο. Μα τη στιγμή εκείνη κάτι σαν βλήμα με έκανε. Που λες να την αχτώ. Με είχε βρει στο φυλαχτό. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα, σαν ερωτήσεις μικρού παιδιού. Ο στοχασμός τότε ένα άχαρο θύμα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Αχ, πατ, πατ, πατ. Είναι ο τηλέμαχος Χιτήρης. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Ο οποίος είναι ποιητής πολύ σημαντικός. Διαχρονικός ποιητής. Του βγάζουμε το καπέλο, όχι για την ποιησή του, γιατί είχε την καταπληκτική ιδέα να τα ηχογραφήσει ο ίδιος, να παγγέλει ο ίδιος τα ποίηματά του. Και έτσι έχουμε το ντοκουμέντο αυτό το μοναδικό. Κάτσε, περίμενε. Όλοι οι μεγάλοι ποιητές το έχουν κάνει. Ναι, δεν το έχει κάνει. Δεν παίζουμε κι εμείς κατά καιρούς, τι δεν το έχει κάνει. Δεν παίζουμε ένα γνωστάκι. Ναι, αλλά. Τι αλλά. Από τους σύγχρονους, δεν έχουμε από τους σύγχρονους ποιητές. Ευτυχώς, ναι, συνεχίζει. Μια παράδοση όμως. Ωραία, ωραία, όχι. Okay, εγώ ένα μπράβο στη Φαραντούρη θέλω να πω. Καλά, αυτό συνέβη κάποτε. Ε. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο ποίημα του Τηλέμαχου. Ε, ναι. Η ζέστη σχίσματα γης. Μέσα μου αλλάζουν οι αποστάσεις. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τ' άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Δεν απόστασα. Δεν απόστασα. Απόστασα είναι. Όχι, δεν είχα φάει φασολάδα. Ξέρω, και δεν απόστασα. Πολλοί γελάνε και δεν καταλαβαίνουν την ποιήση. Όχι, μια μάντρα και δεν απόστασα. Δεν είπε αυτό. Εσύ ο νου σου εκεί κατευθείαν. Στη μάντρα. Στη μάντρα. Ναι. Του Ατίκ. Τη Ατίκ. Ω, καλά. Πε τα αυτά που θε να πει για τι παραστάσει. Ναι, είπαμε. Είπαμε για Βίλια, δίπλα είναι. Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Για... Ήταν έμεση αναφορά μπιχτή για Δούρου. Φοβερό, μπράβο. Δούρου δεν έχει πει. Θα μπορούσε να έχει πει η Δούρου. Μα άμα ψάξουμε, μπορεί να βρούμε κάτι. Σιγά. Την άλλη τετραετία. Πού. Μπορεί να κάτσει να γράψει από μνημονεύματα. Στην αντιπολίτευση. Οπουδήποτε κάθε κάποιο. Καλά, μην προδικά, δεν προδικάζουμε. Τώρα μπορεί να βγει τώρα, δεν είναι. Ναι, προφανώ, περιμένουμε το έργο. Δεν αναγνωρίζετε το έργο. Δεν είναι θέμα. Εκλέγει κάποιον όχι μόνο επειδή το αναγνώρισε το έργο ή δεν εκλέγει κάποιον. Είναι και άλλοι λόγοι. Α. Είναι λίγο πιο πολύπλοκο στο μυαλό των ανθρώπων που όλα τα καταγράφουν. Πατούλη, α πούμε, γιατί θα ψηφίσουν. Έλατε. Για του άλλου λόγου. Για τον ίδιο λόγο που θα ψηφίσουν Κυριάκο. Χρυσά παιδιά και τα δύο. Κανονικά, γιατί δεν αντέχουμε τίποτα αυτό που γίνεται τώρα. Όχι, ναι, ναι. Κάτι, μια ανάσα, μια ανανέωση. Για να καταλάβει πού βρίσκει ανάσα ο κόσμος. Τον Πατούλη και τον Κυριάκο. Τον Πατούλη, γενικώ σε πατούλιδες. Ό,τι έχει να κάνει με πάτο. Πες εκεί που. Λοιπόν, δεν είναι πάτος ο Πατούλης τώρα, περίμενε. Εδώ στο Μαρούς είμαστε. Και θα μας εξορίσει. Όχι. Να μιλάς πιο. Δεν ήταν πολιτικός χαρακτηρισμός σου. Δεν είπα για τον Πατούλη. Είπες για τον Πατούλη. Είπα για τον Πατούλη. Βρε ΣΥΡΙΖΕ, είπε για τον Πατούλη. Δεν, όχι, εννοούσα άλλο. Α, εντάξει, εννοούσα, εννοούσα κάτι άλλο. Δεν μπορώ, με επηρεάζει. Γιατί κάθε εβδομάδα. Ναι. Δεν επηρεάζομαι κι εγώ. Κάθε εβδομάδα έχουμε να κάνουμε μια επανόρθωση. Α, ναι. Τι επανόρθωση έχουμε. Αυτή τη βδομάδα έχουμε μια επανόρθωση. Επανόρθωση. Βέβαια, ποιον είχαν την προηγούμενη εβδομάδα, τον Πετρόπουλο και κάποιον άλλον. Μόνο τον Πετρόπουλο. Δύο επανόρθωσεις είχαμε. Όχι, το άλλο ήταν ΣΑΤ, άστο ΣΑΤ. Α, ΣΑΤ, άστο ΣΑΤ. Μιλάμε για πολιτικά πρόσωπα. Πολιτικά πρόσωπα. Είχαμε τον Πετρόπουλο επανόρθωση. Αυτή τη βδομάδα έχουμε επανόρθωση τον Ζαχαριάδη. Ο διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, τι έπαθε. Για αυτό που θα ακούσω. Ναι. Να πω εγώ ότι παίξαμε προχθές. Παίζουμε ένα μοντάζ. Έχουν αρχίσει οι ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε 20 χρόνια σαν εκπομπή. Δεν έπαιρνε κανείς για τα μοντάζ, γιατί καταλάβαιναν όλοι ότι είναι λέξεις κολλημένες στη σειρά και είναι ένα αστείο ραδιοφωνικό. Πώς ήταν το χρονογράφημα στην εφημερίδα. Ότι είναι πώς, σατυρική πώς. Η εκπομπή. Όχι, όχι μόνο αυτό. Και βάζουμε λοιπόν τον Ζαχαριάδη προχθές να λέει να ψηφίσετε όλοι Μητσοτάκη. Ναι. Εντάξει. Δεν θα το έλεγε ποτέ ο διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας, ούτε από λάθος. Και αν το έλεγε από λάθος, εμείς το κολλήσαμε. Βάλαμε εκεί, θα έλεγε να ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, εμείς βάλαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και παίρνει τηλέφωνα. Παίρνει τηλέφωνα χθες. Ναι. Παίρνει ψάχνοντας τον διευθυντή του ραδιοφώνου για να βρει το τηλέφωνό μου. Για να, στο διευθυντή όμως ψάχνει. Ναι, ναι, ναι. Για να με ψέξει, άρα. Mm. Και με παίρνει τηλέφωνο. Ξαφνικά χτυπάει ένας άγνωστος αριθμός. Για είμαι ο Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ. Έλα! Έλα, και δεν τα είχα κάνει αέρα σήμερα. Λοιπόν. Και μου λέει. Α, τι είπε να δεις. Α, ναι, επέξατε ένα χίτρι. Δεν είπα αυτό. Έλα! Ενημέρωσέ με. Για πες. Του λέω, είναι μοντάζ. Του λέω, είναι σατυρική εκπομπή. Δεν και εξήγησα τα αυτονόητα σε έναν ΣΥΡΙΖΑΙΟ ότι η εκπομπή είναι σατυρική. Μου λέει, δεν πήρα, μου λέει, για να πω κάτι. Απλό τότε. Δεν σου πω ότι εμείς ανεχόμαστε και τη σάτυρα, αλλά. Ναι, ναι, αυτό. Δεν το είπε αυτό. Mm. Αυτό είπε. Μου δεν πήρα. Μου λέει, εντάξει, έτσι και για την γνωριμία και δεν έχω, μου λέει, κακή πρόθεση και αυτά. Όχι. Αλλά γι' αυτό πήρα το διευθυντή αρχικά. Δεν πήρα να βρω το τηλέφωνο σου γυναίκα. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να μην είμαστε άδικοι με τους ανθρώπους. Μην είμαστε άδικοι. Οπότε κάνουμε επανόρθωση και λέμε ότι. Η δεύτερη επανόρθωση. Σε μια εβδομάδα στα 20 χρόνια. Ναι. Με ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Όχι, στα τηλεοπτικά μας χρόνια παίρνουν πιο τακτικά. Απλά λέμε το ραδιόφωνο. Για το ραδιόφωνο. Στα τηλεοπτικά χρόνια παίρνουν τους καναλάρχες κατευθείαν. Ναι, για το να ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο η δεύτερη φορά που κάνουμε επανόρθωση στα 20 χρόνια μέσα σε μια εβδομάδα. Και 2 ή 6 μήνες πριν τις εκλογές. Έτσι. Γιατί θα γίνει χαμός μέχρι. Οπότε κάνουμε επανόρθωση. Δεν είπε ο Ζαχαριάδης ψηφίστε Μητσοτάκη. Αν και κάνουν ό,τι μπορούν. Ναι. Δεν είπε όμως αυτό. Είπε ψηφίστε Τσίπρα και εμείς βάλαμε ψηφίστε Μητσοτάκη. Ναι. Αλλά από ήτανε αυτό. Ήτανε μοντάζ και ξέρετε τι. Ήταν προϊόν σάτυρας. Αλλά από όλο αυτό καταλαβαίνει κάποιος γιατί θα βγει ο Μητσοτάκης. Από όλο αυτό δεν καταλαβαίνει κάποιος. Τα ανώτατα στελέχη, τι γίνεται. Ποια ανώτατα. Αυτό καταλαβαίνει κάποιος. Ναι. Αυτό είναι το ανώτατο. Τι σωστό, να κάνω. Διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας. Από αυτόν. Από που μαντάρει τη Μεγαλοοικονόμου. Από τους Πετρόπουλους και όλους αυτούς. Καταλαβαίνει κάποιος γιατί 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υπογράφουν χαρτιά λογοκρισίας. Και αυτά τα αθώα τηλεφωνηματάκια. Ναι. Τα οποία τηλεφωνηματάκια καλό είναι να τα βάλουν πάνω στην καρέκλα τους πριν κάτσουν. Και μετά να κάτσουνε. Καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι είναι αυτά τα αθώα που δεν πήρα για να λογοκρίνω, ούτε να ενοχλήσω. Απλά ενημερώνω ότι άκουσα. Ναι, ναι, ναι. Απλά δίνω μια ενημέρωση ότι το άκουσα. Ξέρω ότι κάνατε λάθος, δεν θέλω επανόρθωση. Αν είναι δυνατόν. Να πω και εγώ κάτι. Είναι ποιητικό. Αυτά τα αθώα τηλεφωνήματα που πάντα πολύ ωραία να και πολύ κόμψα. Ωραίος τρόπος, Ναι, ναι, ναι. Να πω κάτι ποιητικό με αυτά τα αθώα τηλεφωνήματα. Πάρτε φόρα και ελάτε σε μια μάντρα. Αυτό ήθελα να πω το ποιητικό. Κόλα και το χιτήρι. Κόλα και το χιτήρι. Οδύσσια. Δεμένος, τρυφερός, αλλιώτικος. Δεμένος στο κατάρτι μου. Τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Ας έρθουν οι σύντροφοι. Ας έρθουν οι σιρήνες. Ας έρθει έστω ένας υδραυλικός. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Εδώ είμαστε πάλι. Τι έχουμε να έχουμε πούμε. Έχουμε εκδηλώσεις, όχι στην Ηλιούπολη. Καλά, έχουμε και στην Ηλιούπολη, αλλά ναι, δεν θα τις πούμε σήμερα. Τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε κάτι παραστάσεις. Πολύ καλό δεν το έχουμε. Έχει ξεκινήσει η περιοδία ήδη που κάνουμε μαζί με τα Τσόνια Μπάντ. Έχουμε κάτι πολύ καλό, συγγνώμη, στην Ηλιούπολη. Ωραία. Έχουμε ήλιο. Μπράβο. Ήλιο, ωραίο ήλιο. Μπράβο. Και πού τελειώνει τα σύνορα με Αργυρούπολη. Έχετε παντού ήλιο, αλλά στην Ηλιούπολη αναδεικνύεται ο ήλιος. Αναδεικνύεται γιατί είναι στην πλαγιά και έχει ανοιχτοσιά. Το έχω φιλοσοφήσει. Δεν είναι τυχαίος ο ήλιος. Πες τώρα αυτό. Μπράβο, ευχαριστούμε. Και στο ήλιον έχω ακούσει, μάλλον λόγω ονόματος. Γράφεται με γιώτα, χαλό. Σιγά που το γράφουμε, το είπα, δεν το έγραψα. Φανταζόμαστε ότι το κλασικό εδώ είμαστε ραδιόφωνο, δεν χρειάζεται ορθογραφία. Λοιπόν, έχουμε παραστάσεις. Έχει ξεκινήσει η περιοδία, ξεκίνησε από την Κέρκυρα την προηγούμενη εβδομάδα που πέρασαν πάρα πολύ ωραία. Και αυτή τη βδομάδα ταξιδεύουμε για Πάτρα την Παρασκευή και παίζουμε στην Γιάφκα. Η καθαρή εξόδιος είναι στη μουσική σκηνή Γιάφκα, στην Πάτρα, η οποία ρώτησε και ένας ακροατής που είναι, μπορεί να μην ήξερε. Στα ψηλά Λόνια. Ναι, είναι Κανάρι 90, βλέπω εδώ. Είναι κοντά, οι ντόπιοι θα ξέρουν, κοντά στο ηλιακό ρολόι. Ρωμαϊκό νυμφαίο οδού Κανάρι Πάτρα, θα τα ξέρουν και όλα αυτά. Και εκεί είχαν ήλιο τελικά. Και εκεί είχαν ήλιο. Πάρτα. Για να έχουν και ρολόι. Λοιπόν, οπότε, όποιο θέλει να κάνει κρατήσει, κάντε έγκαιρα, γιατί δημιουργείται πρόβλημα καμιά φορά. Και θα πω και ένα τηλέφωνο γρήγορα. Είναι στο 697-2807-170 για κρατήσει στην Πάτρα. Την Παρασκευή. Κύριε Βασίλη, θα έρθει. Θα καλέσω, κύριε Βασίλη. Θα καλέσω, κύριε Βασίλη. Βασίλη. 697-2807-170 για κρατήσεις στη Γιάφκα, στην Πάτρα, όποιοι θέλετε, κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις. Και την επόμενη μέρα παίζουμε στα Γιάννενα, το Σάββατο δηλαδή 23, στον Πολυχώρο Αγορά, όπου εκεί το τηλέφωνο είναι 2651-0-2651-0-79-855 για κρατήσεις. Κάντε έγκαιρα για να μην έχετε θέματα στην πόρτα. Για αυτή τη βδομάδα λοιπόν παίζουμε Πάτρα, Γιάννενα με δύο παπούτσια. Πάνινα. Πάνινα, μπράβο. Κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Με ποίημα σας αφήνουμε. Βέβαια, είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Μας πάει στο. Τι γλυκό να κλείσουμε, Σαμαρά. Τσαντρική σχολή. Κάτι τσαντρική σχολή. Ξέμεινε από όλα από τη σειρά που είχαμε. Οπότε γεια σας. Γεια χαρά. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Δώστε βάση να. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα που από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναλτι και μου κλείσε το σπίτι. Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω. Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά νοήματα. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν. Κόφτε την πλάκα ρε παιδιά μου. Το παιδί πονάει. Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή, φυλακή. Η βροχή, η ντουλάπα, το άγαλμα, κόκκινο κασκόλ. Όλα μέσα να πούμε. Γουστάρω, πολύ γουστάρω. Η φυλακή παντού και ο θάνατος λύτρωση. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να πούμε.